الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتوابع المنادى المبني المفردة متن. وتوابع المنادى، منادانın tabileri. Hangi münada? El mebniyye. Mebni münadanın tabirleri. Ama nasıl tabirler? El müfredetü. Müfred tabirleri. Tamam mı? Münadanın mebni ala ma yurfu bi mebni olan münadanın müfred tabirleri. Müfred tabirleri derken yani izafeti hakikiye ile muzaf olmayan. Bayağı. Tamam mı? Muzaf olmayan tabirleri. Turfa'u hamlen ala lafzihi. Turfa'u merfu olurlar. Bu tabirler. Hamlen ala lafzihi. Lafzına hamlen. Ve tunsabu mensup olurlar. Hamlen ala, evet, hamlen ala mahallihi. Mahalline hamlen de mensup olurlar. Tamam. Ya zeydu el akilu. Ya zeydu el akile. Turfa'u hamlen ala lafzihi ve tunsabu ve tekunu mansubeten hamlen ala mahallihi ala mahallil münada el mebni. Mebni münada mahallen mansub mef'ulü bihtir. Evet. Ve tevabi'ul münada, münadanın tabileri. Mamulü bittebaiye dediğimiz sıfat, matuf, değil mi? Tekit, bedel, atf, beyan, bunlar tabir. Hangi münada? El mebniyi, mebni münada. Ama ne üzere mebni? Alâ mâ yurfa'u bihi. Alâ mâ yurfa'u bihi. Merfu olduğu hareke veya harf üzere mebni olan münada. Ya zeydu. Ya zeydani. Ya zeydune. Evet. Şimdi bu alam el mebniye mütalik. Alâ ma ala hareketin ev harfin yurfa'u hadil münada bi. Evet. Şimdi alâ mâ yurfû bî kaydı önemli. Alâ mâ yurfû bî mebni münâdâ diyor. Çünkü bu zikredeceğimiz hüküm ki tekûnü tevâbi'u merfû'aten hamlen alâ lafz-ül münâdâ ve tekûnü tevâbi'u mensûbeten hamlen alâ mahalli hükmü müstegas münadaya tabi olan da geçerli değil. Müstegas münadaya tabi olan ancak mensuptur. Tamam. Onda ref caiz değil. Anladık. Hocam kaydı getirmiş yani. La yecri hadel hukum fil müstegâfi bil elif. Ya le zeydin zaten, ya le zeydin o mecrur zaten. Mureb, mureb olduğu için o zaten murebe tabi, iraba tabi olur. Ya zeyde o mebnidir feth üzere. E feth üzere mebni mahallende mensup ikisine aynı. Nasıl ref yok zaten. Anlaşıldı? La yecri hadel hukum fil müstegâs fil münâda el müstegâs bil elif ve inkâne mebniyen yani mebni olsun bel yuhmel alâ lafzihi lafzına hamlediliyor lafzı fet üzere mebnidir mahalli de zaten mensuptur yani. Lafzında da fetih var mahallinde de nasip var anlaşıldı ya zeyda ve amran ve amrun demek caiz değildir anlaşıldı. Demek ki bu yani kevnü't-tevabi'i merfu'aten ve mensubeten yani hamlen ala lafzihi merfu'aten hamlen ala mahalli mensube olması nerede geçerlidir? Münada ala ma yurfav bi mebniyse. Tamam? Peki hangi tabiler? El-mufradetü bir ref'i, ref' ile okuyoruz bunu. Sıfetü tevabe, tevabenin sıfatıdır. Peki bu müfretlik nasıl olabilir? Hakikaten, hakikaten müfret. Muzaf değil, şibi muzaf değil. Tamam mı? Evet de hükmen, yani müfreden hükmiye. Tamam. Hakikaten müfret tamam. Yani yekûnü zâlike tâbi müfreden hakikiyen, hakikaten müfrettir. Bi en la yekûne, bi en la yekûne mudâfen, ev şibhe mudâfin, tamam. Hükmen nasıl oluyor? Bi en yekûne mudâfen, ama bil idâfeti lafziye. İzâfeti lafziye ile muzaf oldu mu, o da hükmen. Fe inne ve inkâne mudâfen, lakinne müfredün hükmen. Anlaşıldı? Ve innema kayyede. Musannif Hazretleri kayıtladı. El münada bi kevnihi mebniyye. Yani mutlak bırakmadı yani. Ha. Tamam. Mutlak mı? Ve tevabi'ul münada el müfrede demedi. Ve tevabi'ul münada el mebniyye. El mebniyye. Efendim el müfrede. Münadayı kayıtlıyor. Bi kevnihi mebniyye. Tamam. Ya. Niye kayıtlıyor? O zaman adam diyor ki mureb münadanın tabisi de. Tamam. Lianne tevabi'al münada el murebi tabi'atun li lafzihi fakat. Tamam. Mureb münadanın tabileri ancak onun lafzına tabidir. Çünkü mureb onun içinde vardır. Lafzının durumu vardır. Lafzının durumu neyse o da nasıptır. Başka bir şey yok. Ve kayyetna. Şimdi bu da diyor ki Musannif onu kayıtlamadı da ben şarih olarak ben kayıtladım. Musannif Hazretleri dedi ki ve tevabi'ul münada el mebniyye el mufredetü turfeu ala lafzihi ve tunsabu ala mahalliyi dedi. Ben o mebniyi kayıtladım. Yani biz diyor yani biz kayıtladık onu. Dedik ki ala ma yurfe'u bihi mebni münada. Ve innama kayyedna ve kayyedna biz de kayıtladık el mebniye mebni bi kevnihi yani bi en yekuna binauhu ala ma yurf ala ma yurfau bihi. Tamam? Bu kaydı niye getirdik? İhtirazen ihtirazen anil mebniye alel feth. Feth üzere mebni olandan ihtiraz etmek için. Niye? Li enne tevabi'a el münada, el müstegâfi, müstegâs münadanın tabileri neyle olan, neyle olan bil elif elbü. La yecüzü fîhâ fî tilket tevâbi'i, evet er ref'u, ref caiz değildir, bel yecibu fîhen nasb. Az önce söyledik bunu, onda nasb vaciptir. Nahu. Ya zeyda ve amran bin nasbi. Tamam. İse lafzına hamle, ise mahalline hamle mensuptur. La yukalu ya Zeyda ve Amrun denilmez. Niye? Liyennel metbu'a, çünkü metbu ki Zeyd'tir, mebniyün alel fethi, feth üzere mebniyedir. Yani her ne kadar burada yani elif ile olan müstegasta iki tane mahal varsa da ikisi de bir şeydir yani. Mahalli irabı da nasıptır. Lafzi olarak da feth üzere mensup, feth üzere mebnidir. Dolayısıyla nasbe alametidir gene fetha yani. Refa alameti olan bir şey yok. Peki. Anlaşıldı. Ve kayyedel musannifu ettevabi'a hâhuna. Burada musannif tabileri kayıtlamış. Bi kevniha. Yani bi entekûne müfredeten. Müfret olmalarıyla kayıtladı. Müfret tabirler dedi. Liyenneha levlem tekûn. Zira o tabirler olmazsa müfredeten. La hakikaten ve la hukmen. Hakikaten de hükmen de müfret değil ise o zaman ne olur? Kânet olur. Tilke tevâbi'u bu tabirler. Mudafeten bil izafetil ma'neviye. İzafeti ma'neviye ile muzaf olur. İzafeti ma'neviye ile hakikaten müfret olmak hiç muzaf değil zaten. Tamam. Müfrettir. Hükmen müfret olmak ne demek? Muzaf ama izafeti lafziye ile. Hasenül vecih gibi. Hasenül vecih gibi. Ha, izafeti lafziye de nedir dedik? Hükmen müfrettir. Peki hükmen de hakikaten de müfret değilse demek ki izafeti maneviye ile izafeti hakikiye ile ne olmuş demektir? Muzaf olmuş demektir. Örnek verelim. Ya Zeydu ey Zeyd zelmali zelmali mal sahibi olan. Ya Zeydu nefsehu ya Zeydu ve abdallahi. Anlaşıldı? İleride onun hükmünü söyleyecek zaten. Vel muzafeti tunsebu diyecek de. Ama muzaf derken hangi muzafı kastediyoruz? Bil izafetil ma'neviyeti. Anladın? Çünkü izafeti lafziye ile muzaf olan nedir? Müfredün hükme. Anlaşıldı? وحين اذن وحين كانت تلك التوابع مضافه بالاضافه المعنويه او تابيلر اضافه معنويه الى مضاف لا يجوز فيها في تلك التوابع الا النصب انجد نجائز مثلا يا زيد ذا المال ذو المال olmaz يا زيد ذا المال يا زيد nefsehu ya Zeydu ve abdallahi ve abdullahi olmaz. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi niye böyle? Münada muzaf olduğu zaman yecibu nasbuhu. İzâ kânel münada mudafen yecibu nasbuhu. E fetevâbi'u İzâ kânel mudafeten tekûne evlâ. Evlâ bin nasbî. Nasbı da layıktır. O muzaf olan münada mensup oluyorsa onun tabisi de ne olması lazım? Yani muzaf olduğu tabiler tabi olma durumunda izafet varsa, izafete hakikiye varsa onun mensup olması daha iyi. Peki. Anladın burayı. Ve innemâ cealnâ el müfredete. Biz müfredeyi kıldık. Nedir kıldık? E'amme min entekûne müfredeten hakikaten hakikiyeten. Değil mi? Evet, hakiki müfred olmak olabilir. Hakiki müfret olması neyle olur? Bi en yekü bi en la yekûne et tabi'u o zaman. Bi en la tekûne olursa et tevabı. Sizin nüskanız nasıl? Tekûne. Bi en la tekûne et tevabı mudafeten o zaman. Muzafen. O zaman bi en la yekûne mudafen. Nokta yapıyorum. Bien la yekûne ettabiyo, yani o tabinin mudafen, mudaf olmamasıyla maneviyen, tamam mı? Ve la lafziyen, ne lafzi ne manevi muzaf değil. Ve la şibhe mudafin, ve la şibhe mudafin, şibhe muzaf da olmaması. O zaman hakiki müfrettir. Hakiki müfret demek ne demek? Ne izafeti maneviye, ne izafeti lafziyle muzaf değil. Şibhe muzaf mı? Şibhe muzaf da değil. O zaman nedir? Hakikaten. Ya Zeydu el-alimu el-alime. Şimdi alim lafzı müfredun hakikiyyum. Müfredi hakikiyyum. Niye? Leyse bin mudafin ve la şibhe mudafin. Ne muzaftı ne şibhe muzaftı. Evet de hükmen dedik. Evet. Yani entekûne müfredeten hükmiyeten. Tamam. Müfredeten hükmiyeten. Bu neyle olur? Bi en yekûne. Bi en yekûne. Hâde tabi'u, yani bu tabi olmasıyla mudafen muzaf, ama nasıl muzaf? Lafziyen, lafzi muzaf. İzabeti lafziye ile olan muzaftır. Evvelata müşebbehen, müşebbehen veya müşebbe benzetilmiş, şibhi bil mudaf. Yani izafeti lafziye ile benzeyene. Tamam mı? İzafeti lafziye ile muzaf veyahut da şibhi muzaf olması durumunda. Fe inne hâzil hâlete, bu durum, fe inne hâzil hâlete, evet, bu durum, lemmen tefet fîhima, lemmen tefet, lemma ne zaman ki, intefet, müntef oldu, ortadan kalktı, fîhima, yani fil mudafi bil izafeti lafziye ve fil müşebbehi bihi, değil mi? İzafeti lafziye ile olan muzafta ve şibi muzafta ne zaman ki kalktı, bulunmadı yani. El izafetul maneviye, he? İzafeti maneviye ortadan ki kalktı. Evet. Çünkü izafeti lafziye ile olan muzaf veya şibi muzaf, izafeti maneviye ile muzaf olmuyor. Orada harficerin takdiri yok. İzafeti maneviye dediğimiz nedir? Harficerin takdiriyle olan izafe. Bunlarda yok öyle bir şey. Harficer mukadder falan değil orada. O zaman kâna, kâna, kâna, yani o elif nereye raci? El mudaful lafziyyu vel müşebbehu bihi fi hukmil müfredi. Anlaşıldı? Kâne oldu. O izafet-i lafziye ile olan muzaf ve o şibi muzaf oldu. Ne hükmünde oldu? Fi hukmil müfredi. Müfred hükmünde oldu. Anlaşıldı? Şimdi o lamı nereye taalluk ettiriyoruz? Ve innema cealna var ya. Anladın? Peki. Ve innema cealna el mufredete e'amme min en tekune mufredeten hakikiyeten ve mufredeten hükmiyeten. Müfredi hakikiye ve müfredi hükmiye olarak genişlettik. Musannif el mufredetü dedi. Biz o müfredi ne yaptık? Dedik ki hakikaten en hükme. Hakikaten müfred zaten hiç muzaf değil. Hükmen müfred izafet-i lafziye ile izafet-i lafziye ile muzaf olması durumunda da hükmen müfreddir dedi. Değil mi? Öyle yaptık. Niçin? Liyedhule. Liyedhule fiha fi tilket tevabi el mudafetü bil izafet-i lafziyeti izafet-i lafziye ile olan muzaf tabirler. Yani fiha o tabirlerin içine girsin. El mudafetü bende. Et tevabü el mudafetü. O muzaf tabirler, ama neyle olan muzaf tabirler? Bil idafetil lavziyeti izafeti lafziyeyle olan musaf tabirle vel müşebbetü yani ve tevabi'u el müşebbetü bil mudafi. Liyennehuma liyennehuma liyennel mudafi bil izafeti lafziyeyle vel müşebbetü ket tevabi'i el mufradeti hakikate. Tamam. Sanki la izafete fiha asla yani. Tamam. Sanki hiç orada izafet yokmuş gibi onlar da müfred tabi hükmündedir. Ne hususta? Ne hususta? Fi cevazir raf'i hamlen alel lafzi ve cevazin nasbi hamlen alel mahalli. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Peki. Şimdi örnek veriyoruz. Nahu ya Zeydu. Ya Zeydu. Evet. Münada mebniyün ala ma'rufi. El Hasanu. Evet. El Hasanu. El Hasanul vecihi. El Hasanul vecihi. Bir ref'i hamlen alel lafzı. Ve ya Zeydu, ya Zeydu, el Hasanel vecihi, el Hasanel vecihi. Bu da ne oldu? Bin nasbi hamlen alel mahalli. Bu izafeti lafzı ya zaten. Şimdi bir de buna müşebbe olana örnek verelim. Ya Zeydu, dikkat et, ya Zeydu. El Hasanu vecihuhu. Tamam? El Hasanu vecihuhu. El Hasanu. El Hasanu ne okudum? Bir raf'i hamlen ala lafzı. Lafzına hamlen merfu. Vecihuhu. O da Hasan'ın faili. Nedir bu? Şibi muzaftır yani. El Hasanu vecihuhu değil mi? İzafet-i lafzıya değil. Ama izafet-i lafziye benziyor. Yani sen bunu el hasenu vechuhu vechu onun failidir. Değil mi? El hasenul vechi yapabilirsin. Zamirat bedersin. El hasenul vechi olur. Anlaşıldı? Evet. Ve ya Zeydu, ya Zeydu, el hasene vechuhu. Tamam. El Hasene vecihuhu. El Hasene mensup bin nasbi hamlen alel mahalli. Bu da nedir? Fil müşebbeh bil muzaf. Evet. Muzafa benzeyendir. Neyle olan muzaf? Bil izafeti lafziye. İzafeti lafziye ile olan muzafa benziyor. Anlaşıldı? Evet. Peki. Ve lemma lem yecril hukmul ati. Ne kadar oldu? Thank you.